सब हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال الله عز وجل في مقام اخر كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان اخر امتي تقاتل مسيح الدجال او كما قال عليه الصلاة والسلام ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ میزبان مکرم حضرت اقدس مولانا فضل اللہ صاحب اور مرشد العلماء حضرت اقدس مفتی حمید اللہ جان صاحب اور صدر مجلس جانشین مرشد عالم اور لکی مروت کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، کچھ دن پہلے حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب نے حکم دیا کہ لکی مروت حاضر ہونا ہے، مدرسے کا اجتماع ہے اور ضرور آنا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ان دنوں کشمیر کا محاذ گرم ہے اور مجاہدین انڈیا آرمی پر فیصلہ کن وار کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ ہماری اس طرف کافی مشغولیت تھی لیکن حضرت کے حکم سے اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا فرمائیں کہ آج کی یہ مجلس میرے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ ویسے تو ارادہ تھا کہ اس علاقے میں حاضر ہو کر یہاں کے غیور مسلمانوں سے عرض کروں کہ آپ کے بھائیوں نے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت کے مجاہدین کی یلغار کو ہم نہیں بھول سکتے۔ اس دھرتی نے بہت عظیم شہداء پیدا کیے، بہت عظیم کمانڈر پیدا کیے، اور امت مسلمہ کے وہ نامور سپوت پیدا کیے جن پر ساری امت مسلمہ فخر کرتی ہے اور تاریخ اسلام تا قیامت ان پر انشاءاللہ فخر کرتی رہے گی۔ آج کی یہ مجلس ہمارے لیے دو اعتبار سے باعث برکت ہے۔ ذرا مدینہ منورہ چل کے دیکھیے، مدینہ کل بھی ہمارے لیے آباد تھا، آج بھی آباد ہے۔ ہماری نظریں واشنگٹن اور نیو یارک کی طرف نہیں اٹھتی، جب بھی اٹھتی ہیں الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ دنیا کے کافر جب ہمیں ستاتے ہیں ہم مکہ کو یاد کرتے ہیں، دنیا کے کافر جب ہمارے مقابلے پہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں ہم مدینہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں۔ جیل میں جب میں انڈیا کی قید میں تھا، بزدل آدمی ہمیشہ کمزور پر طاقتور ہوا کرتا ہے۔ انڈیا آرمی کے وہ سپاہی جو میدان میں مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب ان کے ہاتھوں کوئی مجاہد گرفتار ہو جاتا ہے تو ان کی وحشت، بربریت اور ان کا ظلم عروج پر پہنچتا ہے۔ ڈنڈوں سے نہیں مارتے، لوہے کی سلاخوں سے مارتے ہیں اور پورے جسم کے مختلف حصوں پہ کرنٹ لگاتے ہیں۔ کئی کئی مل کر ایک ایک مجاہد پہ وار کرتے ہیں، اور جب وہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگتا ہے تو چہرے پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ وہاں ایک بار ظالموں نے بہت تشدد کیا، لوگ مجھے کہتے ہیں انڈیا کی جیل سے صحیح سالم کیسے واپس آ گیا؟ میں کہتا ہوں قرآن سے پوچھو، حضرت ابراہیم نمرود کی آگ سے کیسے صحیح سالم واپس آ گئے تھے؟ قرآن سے پوچھو حضرت اسماعیل چھری کے نیچے سے کیسے زندہ واپس آ گئے تھے؟ قرآن سے پوچھو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کس طرح سے صحیح سالم واپس آ گئے تھے؟ قرآن سے پوچھو حضرت ایوب کو جسم کے زخموں سے اور چھالوں سے اور داغوں سے کتنے نجات دی تھی؟ آج اگر تم اپنے مسلمان بھائی پہ شک کی انگلی اٹھاؤ گے کہ یہ انڈیا کی جیل سے صحیح سالم واپس آ گیا ہے، شاید اسے وہاں مہمان بنا کے رکھا تھا، اگر یہ ظلم کرو گے کل انگلیاں حضرت شیخ الہند کی طرف بھی اٹھیں گی کہ وہ مالٹا سے کس طرح سے صحیح سالم واپس آ گئے تھے، انگلیاں حضرت حسین احمد مدنی کی طرف بھی اٹھیں گی کہ وہ انگریز کی جیلوں سے کس طرح صحیح سالم واپس آ گئے تھے۔ آگ تو یہاں بھی مشرکوں نے جلائی تھی، کئی بار ساتھی سوچتے تھے کہ شاید اس کا انتقال ہو چکا، مگر اللہ سانس دوبارہ بحال کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار تشدد ہوا، سب ساتھی زخمی ہیں، کسی کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، کسی کا پورا جسم داغ داغ ہے، سارے جسم پہ وار ہیں، کوئی ادھر لیٹا ہوا کرا رہا ہے، کوئی ادھر لیٹا ہوا رو رہا ہے، کوئی ادھر لیٹا ہوا سسکیاں بھر رہا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، 1,22,00,000,000 مسلمان دنیا میں زندہ ہیں، اس کے باوجود تمہارے بھائیوں پر جموں کی جیل میں یہ تشدد ہوتا ہے۔ تمہارے جسموں میں طاقت موجود ہے، مگر جموں کی جیل میں ابو جندل جیسے حافظ قرآن کی داڑھی نوچی جاتی ہے۔ تمہارے اندر قوت اور طاقت موجود ہے، اپنے قبائلی جھگڑوں پہ لڑنے والے مسلمانوں، خدا نے تمہیں ایک ملت بنایا تھا، ایک امت بنایا تھا، ایک عثمان غنی کی خاطر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لیتے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کہاں ہے سید دو عالم کے وارث؟ آج کہاں ہے 1400 بیعت کرنے والے؟ آج کہاں ہے وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر وہ بیعت کی جاتی تھی؟ آج تو مجاہدین پر بھی شک کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، آج جہاد کے خلاف بھی باتیں کی جاتی ہے۔ جمہوریت پر کام کرنے والے خوش ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور جس جہاد کے فریضے پہ میرے پاک نبی کا پاک خون گر گیا تھا، اس فریضے پہ کام کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کام کی دلیل لاؤ۔ ساتھی بے ہوش پڑے ہیں، کرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، جسموں سے خون بہ رہا ہے، خود میری حالت بھی ان جیسی تھی۔ میں نے سوچا کہیں کسی کے دل میں کوئی غصہ نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو مشرکوں کی قید میں نہ لے جائے. ایمان خطرے میں پڑتا ہے جب وہ الٹا لٹکا کے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں گئے تمہارے علماء, جب وہ مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں ہے تمہارا خدا, جب وہ مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں ہے تمہارے مجاہد بھائی, جب وہ مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں ہے تمہارے لیڈر, تمہارے قائدین. کسی کے آرام میں بھی تھوڑا سا فرق آیا کہ ایک 70 سال کا بوڑھا جموں کی جیل میں الٹا لٹکا ہوا اللہ اللہ پڑھ رہا تھا اور اس کے جسموں پر ضربیں لگائی جا رہی. میں نے سوچا کہیں ساتھی کسی وسوسے کے شکار نہ ہو جائے, میں انہیں مکہ یاد دلاؤں, اس لیے کہ مکہ یاد آتا ہے تو دل کے زخم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں ایک شعر سناتا ہوں. سارے ساتھی حیران تھے, اس حالت میں اس کو شعر و شاعری یاد آ رہی, لیکن جب شعر سنایا تو ساتھی اپنا غم بھول گئے, اپنا درد بھول گئے. میں نے کہا جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر, جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر, تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. ہمارے جسموں پہ تو یہ کنکر لگے ہیں آقا دو عالم کے تو بو کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. اپنے جسموں کو صحیح سالم رکھ کے خوش ہونے والوں, نبی کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جس پہ دین کی خاطر مارے نہ کھائی ہو, جس پر پتھر نہ کھائے ہو. نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے, نبی کا چہرہ مبارک زخمی ہوا, نبی کا سر مبارک زخمی ہوا, نبی نے اجتہاد میں زخم کھائے کہ یہ غیرت مند امت اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک نبی کے چہرے کے زخموں کا انتقام نہیں لے لے گی, بدلہ نہیں لے لے گی. لیکن امت سو گئی, نبی کا چہرہ زخمی ہے اور امت والے اپنے چہرے پر اس طرح پھیر رہے. میرے مسلمان بھائیو, اللہ رب العالمین نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا, ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا. اللہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا, آج بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے, ہم نے رسول کو بھلا دیا ہے, ہم نے مکہ کو بھلا دیا ہے, ہم نے مدینہ کو بھلا دیا, ہم نے نیو یارک کو قبلہ بنایا, ہم نے واشنگٹن کو سجدے کیے, ہم نے ماسکو کے سامنے اپنی ناک رگڑی, تب خدا نے ہمیں ذلیل کیا. اگر ہم مکہ مدینہ سے وابستہ رہتے, اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی تھی. کل تک لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ دینی مدرسے بناتے ہو تم لوگ, اپنے بچوں کو خراب کرتے ہو. چھوٹا سا بچہ ہے, شلوار اوپر کر کے پھرتا ہے, سر پہ ٹوپی رکھ کے پھرتا ہے, کسی دفتر میں جائے کوئی کلرک نہیں لگاتا, میٹرک پڑھا ہوا آدمی پولیس میں تو چلا جاتا ہے, 4-5 ہزار تنخواہ اور 10-12 ہزار رشوت کھا لیتا ہے آرام سے. لیکن تمہارا مدرسے کا بچہ وہ تو کلرک بھی نہیں لگ سکتا. ہم کہا کرتے تھے ہم کلرک لگنے کے لیے نہیں پڑھ رہے, آج دیکھو مدرسے کا پڑھا ہوا امیر المومنین لگا بیٹھا ہے. اللہ رب العالمین نے مکہ اور مدینہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی برکت سے آج مدرسے کے ایک طالب علم کو امیر المومنین بنایا, جسے دنیا ملا عمر کے خوبصورت نام سے یاد کرتی ہے, جس پر کسی کا قانون نہیں چلتا, ایک رب کا قانون چلتا ہے, جو اللہ کی شریعت کے لیے جیتا ہے, اللہ کی شریعت کے لیے سانس لیتا ہے, اللہ کے دین کے لیے مرتا ہے اور کہتا ہے پورا ملک قربان کر سکتا ہوں, نبی کی ایک سنت کو میں قربان نہیں کر سکتا. مدرسے نے اپنا رنگ دکھایا ہے اور ان قریب پھر دکھائے گا انشاءاللہ. کچھ دن پہلے تک پورے انڈیا میں فخر تھا ہم نے مولوی پکڑ لیا ہے, اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم. جب میں گرفتار ہوا انڈیا کے اخبارات نے بڑی بڑی سرخیاں لگائی, دہشت گرد ملا ہم نے پکڑ لیا, اس مولوی کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کا جنازہ جیل سے نکلے گا, اس کی قبر جیل کے اندر بنائیں گے. جب وہاں ایک بار کچھ مجاہدین نے رہائی کے لیے کوشش کی اور وہ بیچارے شہید ہو گئے, تو اڈوانی نے باہر ملکوں کا دورہ کیا, امریکہ کا, برطانیہ کا اور دوسرے ملکوں کا, اور جا کے کہنے لگا یہ مولوی ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے بھی خطرناک ہے, اس کو چھوڑنے کی بات ہم سے نہ کرنا. سب نے اتفاق کیا نہیں چھوڑیں گے, میرے رب نے کہا میں چھڑوا کے رہوں گا. وہ 31 دسمبر کا دن تھا اور انڈیا میں ماتم بچھا ہوا تھا, کندہار سے لے کے حرمین شریفین تک مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، مدرسہ پھر جیت رہا تھا، مدرسہ پھر اونچا ہو رہا تھا، ساری دنیا نے ناک رگڑی، طیارہ اغوا ہو گیا، طیارہ چھڑواؤ، مذاکرات کرو، عسکری کوشش کرو، سیٹلائٹ استعمال کرو، میزائل استعمال کرو، اپنے کمانڈوز استعمال کرو، اپنی وردیاں استعمال کرو، اپنی طاقت استعمال کرو، رب نے کہا نہیں، میں قرآن میں وعدہ کر چکا ہوں، وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، ایمان والے اونچے ہو کے رہیں گے، میں قرآن میں وعدہ کر چکا ہوں، اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے آؤ گے اللہ بھی مدد کے لیے آئے گا، میں وعدہ کر چکا ہوں، جو مسلمان موت پر بیعت کرتا ہے، جہاد پہ بیعت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی انہیں نصیب ہو چکا، اللہ کی طاقت بھی انہیں نصیب ہو گئی، ساری دنیا ذلیل ہوئی اور کندہار میں ان کی ذلت کا آخری کھیل دنیا نے دیکھا۔ میں چھوٹ گیا نہیں؟ چھوٹ گیا الحمدللہ۔ اگر لکی مروت والے پانچ نوجوان دے دیں ویسے، سمجھتے ہو کیسے؟ ویسے تو انشاءاللہ کشمیر بھی چھوٹ جائے گا، انشاءاللہ بابری مسجد بھی دوبارہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ شیخ الہند اور شاہ ولی اللہ کی سرزمین واپس پوری کی پوری لے لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کون دے گا پانچ نوجوان ہمیں؟ آج تو مجاہدین مجرم بنے ہوئے، اللہ معاف کرے، حکومت کی نظر میں بھی مجاہدین مجرم اور اپنوں کی نظر میں بھی مجاہدین مشکوک، حکومت والے کہیں داس ہو رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی ناٹک کر رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی گانا گا رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی ننگا ناچ رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی میرے نبی کے دین پہ چھریاں چلا رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی ہماری مسجدوں کو ویران کر رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی ہمارے دین کو تباہ کر رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی کیبل ٹی وی لگا کے فحاشی پھیلا رہا ہو نہیں روکیں گے، کوئی باہر ملکوں کا کرکٹ کا کھلاڑی زانی بدکار آ جائے اس کو نہیں روکیں گے، اگر کوئی دنیا میں سے کوئی گندا کمینہ بدبخت بدبودار کافر آ جائے مائیکل جیکسن جیسا اس کا استقبال کریں گے، اسے نہیں روکیں گے، اگر روکا جاتا ہے مجاہدین کو روکا جاتا ہے، اگر روکا جاتا ہے اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو بچانے والوں کو روکا جاتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی تھی، ہم نے کشمیر میں پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے، اگر پاکستان بچا ہوا ہے مجاہدین کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، مساجد کی وجہ سے، مدارس کی وجہ سے، مگر ہمارے جنرل صاحب کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے نور جہاں کی عیادت کر سکتے ہیں، کسی عالم کے قدموں میں نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں ہمارا جلسہ ہو ہمارے مسلمان ایس پی صاحب کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ چار دیواری کے اندر کرنا، باہر نہ کرنا، کہیں ہمارا جلسہ ہو ایس ڈی ایم صاحب کو پریشانی ہو جاتی ہے، کہیں ہمارا جلسہ ہو ہمارے آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں ان انتظامیہ والوں سے پوچھتا ہوں، آئی جی صاحب سے بھی، ڈی آئی جی صاحب سے بھی، ایس ایس پی صاحب سے بھی، ایس ڈی ایم صاحب سے بھی، اپنے ان پولیس والے بھائیوں سے بھی، بتاؤ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو جناب رسول اللہ کیا کرتے تھے، کیا کل اللہ کے نبی اگر دنیا میں دوبارہ آ جائے ان پر بھی لاٹیاں برساؤ گے، ان پر بھی پابندیاں لگاؤ گے؟ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو تمہارے تحفظ کی ہے۔ ایس پی صاحب، کشمیر کی بیٹی کیا تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ بتاؤ بابری مسجد تمہاری مسجد نہیں ہے؟ سجاد شہید جیل میں ڈنڈے کھاتا ہوا مر گیا، شہید ہو گیا، ایس پی صاحب وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا تھا؟ کیا تمہارا اور اس کا کلمہ ایک نہیں تھا؟ پولیس والوں، اپنے افسروں کے حکم سے تم گولیاں چلاتے ہو، ہم اپنے رب کے حکم سے گولیاں چلاتے ہیں، تمہیں اپنے افسروں کو بڑا بنایا، ہم نے اپنے رب کو بڑا بنایا، اگر تم اپنے اوپر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو ہم بھی اوپر والے کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ہمارا اوپر والا ہمیں جہاد کی دعوت دینے کا حکم دیتا ہے، ہمیں میدانوں میں نکلنے کا حکم دیتا ہے، کاش تمہیں بھی سمجھ آ جائے اس لیے کہ کفن تم نے بھی پہنا۔ میرے محترم دوستو، انتظامیہ کے بھائیوں، کل تمہاری بھی وردی اتر جائے گی، تم نے بھی کفن پہن کے قبر میں جانا ہے۔ رب تم سے ضرور پوچھے گا تمہاری جوانی کس کام آئی تھی، اللہ تم سے پوچھے گا تمہاری طاقت اور ٹریننگ کس کام آئی تھی۔ چھوڑ دو پابندیاں اور رکاوٹیں لگانا، مسلمان بن جاؤ، تمہارا چہرہ مسلمانوں جیسا ہو، تمہارا دل مسلمانوں جیسا ہو، تم بھی ہمارے بھائی ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کفر کے راستے پہ نہ چلو، اسلام کے راستے پہ آؤ، ایمان کے راستے پہ آؤ، تمہارے بازو اللہ کے لیے استعمال ہو، پھر ہم تمہیں مرد بھی مانیں گے، مسلمان بھی مانیں گے۔ اور اگر دوسری طرف اپنوں کو دیکھا جائے، اپنوں کی نظر میں بھی مجاہدین مجرم، جہاں کہیں ہم جھولی پھیلا کے جاتے ہیں، خدا کے لیے جہاد کو سمجھو، مسلمانوں جہاد کو نہیں سمجھو گے تو کفر اور نفاق کی موت مرو گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے جہاد کرو، ورنہ تمہارے گھروں سے ڈانسر لڑکیاں پیدا ہوں گی جو ناچیں گی، اور مدینہ میں میرے نبی کا دل دکھے گا۔ خدا کے لیے جہاد کو سمجھو، سوچو، تم دیکھو تمہارے نبی 27 بار خود نکل گئے، تم دیکھو سارے صحابہ نکل گئے، تم دیکھو قرآن مجید کی 450 آیتیں جہاد کے بارے میں نازل ہو گئی، تم دیکھو ازواج مطہرات نے کتنی قربانی دی، تم دیکھو مدینہ کی عورتوں نے کتنی قربانی دی، تم دیکھو اڈوانی جیسا مشرک ہمیں للکار رہا ہے، تم دیکھو دنیا کی ساری قوتیں ہمیں تباہ کرنے پہ چلی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے آ جاؤ جہاد پہ، خدا کے لیے آ جاؤ جہاد پہ، رب کے لیے آ جاؤ جہاد پہ۔ ہمیں آگے سے جواب ملتا ہے، تمہیں انڈیا سے چھڑایا کس نے، تمہیں انڈیا سے چھڑایا کس نے، پہلے اس مسئلے کو صاف کرو۔ کیا اسی مسئلے پہ جہاد موقوف ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ پہلے میرے چھوٹنے کا مسئلہ حل ہوگا پھر جہاد کریں گے؟ او اللہ کے بندو، مجھے چھوٹنا تھا، میرے رب نے چھڑا دیا۔ انڈیا میں جا کے پوچھو مجھے کس نے چھڑایا ہے۔ ان کے وزیر داخلہ کو 1 ہفتے کے بعد اعلان کرنا پڑا، جب پوری قوم دشمن ہو گئی، کہ اس مولوی کو کیوں چھوڑا، اس عالم کو کیوں چھوڑا۔ اس نے کہا ہم نے تو میرے لیے تھا، مگر میرا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا چاہے گا، خدا کی قسم اسرائیلی کمانڈوز مسلمانوں کے پیشاب کے قطروں کے برابر بھی نہیں ہے، انڈیا کے کمانڈوز مسلمانوں کے تھوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں ان اللہ کے شیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جن کی ماں نے انہیں حلال دودھ پلایا ہے، جنہوں نے اپنے باپ کے خوبصورت چہرے کو بچپن سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ان کے کمانڈوز شراب پیتے ہیں، میرا نوجوان زمزم کے لیے ترستا ہے، حوض کوثر کے لیے ترستا ہے، ان کے کمانڈوز اپنی بندوق کا سہارا رکھتے ہیں، میرا مجاہد اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، ان کا کمانڈوز اپنی گولی خود چلاتا ہے، میرے مجاہد کی گولی میرا رب چلاتا ہے، میرا رب پہنچاتا ہے، انہوں نے بدکار ماؤں کا دودھ پیا، میرے مجاہد نے اپنی عظیم ماؤں کا دودھ پیا ہے، ان کی جیب میں فلم ایکٹریسوں کے فوٹو ہوتے ہیں، میرے مجاہد کی جیب میں رب کا قرآن ہوتا ہے، ان کی زبان پر گانے ہوتے ہیں، میرے مجاہد کی زبان پہ یاسین شریف کا ورد ہوتا ہے۔ تم کہاں ان مجاہدوں کا مقابلہ کر سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ سبیلنا، نعرہ شریفنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، طریقنا طریقنا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیز دوستو، انڈیا کو 8 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے قتل نہیں کر سکا الحمدللہ، اور جس دن کر لے گا تب بھی ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کہ قتل ہونے کا معنی رب سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، رب سے اور کوئی پیارا ہے نہیں، رب تو ماں سے بھی پیارا ہے، رب تو باپ سے بھی پیارا ہے، رب تو اپنے علماء سے بھی پیارا ہے، رب تو اپنے مرشد سے بھی پیارا ہے۔ میں ان کے ملنے کے لیے تڑپتا تھا، رب کے ملنے کے لیے کیوں نہیں تڑپوں گا؟ رب تو اپنا ہے، آزان میں اسی کا نام، سجدے میں اسی کا نام، نماز میں اسی کا نام، قرآن میں اسی کا نام، وہ اپنا ہے، رب ہے، مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اسی کے لیے لڑتے ہیں، اسی کے لیے ٹکراتے ہیں، اسی کے لیے جاگتے ہیں، اسی کے لیے سوتے ہیں۔ ربا، تجھ سے ملاقات ہونا پچھتاوے کی بات نہیں ہے، سعادت کی بات ہے۔ اگر دشمن یہ سعادت دلانے میں مدد کریں گے تو ہمیں کیا تکلیف؟ اور انشاءاللہ جب یہ خون زمین پر گرے گا تو اس کے قطروں سے بھی رب مجاہد کھڑے کرے گا انشاءاللہ۔ لیے کوئی خوف نہیں. پھر ہم چاہتے ہیں خدا کے لیے جہاد کرو, تعویلیں شروع ہو جاتی. جہاد کے یہ معنی بھی ہے, جہاد کے وہ معنی بھی ہے, جہاد کا فلاں معنی بھی ہے. اپنے بچے کو جا کے آئس کریم کھلانا یہ بھی جہاد ہے, ایک بیوی کے بعد دوسری پالنا وہ بھی جہاد ہے, پتھر اٹھانا بھی جہاد, پتھر مارنا بھی جہاد, فلاں بھی جہاد. اللہ کے بندوں مان لیا سب کچھ جہاد ہے, مجھے وہ جہاد کر کے دکھاؤ جس کے لیے رب نے 450 آیت نازل کی. مجھے وہ جہاد کر کے بتاؤ جب مدینہ کی گلیوں میں آقا کہتے تھے حی علی الجہاد, جو معنی صحابہ سمجھتے تھے اس معنی والا جہاد کر کے بتاؤ. کوئی صحابی چھامی کے شکار نہیں ہوتا تھا, تعویل کے شکار نہیں ہوتا تھا, سب تلواریں لے کے آتے تھے. وہ جہاد بتاؤ جس میں عزت ہے, وہ جہاد بتاؤ جس میں غیرت ہے, وہ جہاد بتاؤ جس میں شجاعت ہے, وہ جہاد بتاؤ جو امت مسلمہ کے محافظ ہے, وہ جہاد بتاؤ جس میں خون بہتا ہے رب راضی ہوتا ہے, وہ جہاد بتاؤ جس کے لیے حوریں آسمان اول پہ آتی ہے مشاہدہ کرتی ہے, وہ جہاد بتاؤ جس میں گلا کٹنے والے کو رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, لبیک لبیک, لبیک لبیک. افسوس صحافی حضرات سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. وہ تم کیا جہاد کر رہے ہو بھائی, ننگے فوٹو شائع کرتے ہیں ہر جمعے کو, یہ جہاد ہے ہمارے. کرتے نہیں کرتے ننگے فوٹو شائع؟ توبہ کرو میرے صحافی بھائیو, ان ننگے فوٹوؤں کو ماؤں بہنوں کے گھروں میں بھیج کر تم جو روزی گھر میں لاتے ہو وہ تمہارے پیٹ میں برکت نہیں کینسر پیدا کرے گی. کس چیز کا جہاد کر رہے ہو؟ نعرے لگانے والوں سے پوچھے تم کیا کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. بے نظیر کو لانا بھی جہاد, نواز شریف کو لانا بھی جہاد, اس کو گرانا بھی جہاد, اس کو اٹھانا بھی. سبحان اللہ والحمد. جس سے پوچھو مجاہد بنا ہوا ہے. ایک بار میں جموں کی جیل میں تھا, پولیس والے نے ہتھکڑی لگائی ہوئی کورٹ میں لے جا رہا ہے ہندو پولیس والا. وہاں جموں میں مسلمان ہندو پہ کثرت رہتے ہیں تو وہاں لوگ تعویذ لینے کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے کورٹ میں. تو میں نے اس ہندو کو دعوت دی مسلمان ہونے کی, تو اس نے اپنی گن نکالی اور پیٹ آگے کیا, کہا یار ہم بھی تو جہاد کر رہے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں گورنمنٹ انڈیا کی. ہندو بھی جہاد کا لفظ غلط استعمال کر رہا ہے, مسلمان بھی غلط استعمال کر رہا ہے. بتاؤ تو صحیح, ساری دنیا سے چھپ جاؤ گے رب سے کیسے چھپو گے؟ جتنے قرآن میں جہاد کے معنی اتنے واضح کر دیے ہیں, اللہ کی قسم اتنی وضاحت شاید کسی اور چیز کی نہیں ملے گی. قرآن نے جہاد کی فرضیت کو ذکر کیا, جہاد کی فضیلت کو ذکر کیا, جہاد کے فرائض کو ذکر کیا, جہاد کے آداب کو ذکر کیا, مجاہد کی چال کو ذکر کیا, مجاہد کے گھوڑوں کو ذکر کیا, ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو ذکر کیا, ان ٹاپوں سے اڑنے والی دھول کو ذکر کیا. خدا نے مجاہد کی تھکاوٹ کو ذکر کیا, مجاہد کی پیاس کو ذکر کیا, مجاہد کی بھوک کو ذکر کیا, مجاہد کے چڑھنے کو ذکر کیا, مجاہد کے اترنے کو ذکر کیا, مجاہد کے بڑھنے کو ذکر کیا, مجاہد کے پیچھے ہٹنے کو ذکر کیا, مجاہد کے قتل کرنے کو ذکر کیا, مجاہد کے قتل ہونے کو ذکر کیا, مجاہد کے تیروں کا تذکرہ کیا, مجاہد کی سواری کا تذکرہ کیا, مجاہد کے لیے اترنے والے گھوڑوں کا تذکرہ کیا, فرشتوں کا تذکرہ کیا, اور آخر میں کہا مجاہد تو مجھے بہت پیارا ہے. میرے مسلمان بزرگوں, کتنی داڑیاں سفید ہو گئی اب تک جہاد نہیں کیا, بتاؤ رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ نبی زخمی ہے, امتی سے سالم جا رہا ہے, جہاد کی ٹریننگ تک نہیں کرتے, جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے جو بغیر ٹریننگ کے مرے گا منافقت کی موت مرے گا, اس لیے کہ وہ نبی کا صحابی بننے کے قابل نہیں. جس کو جہاد کی ٹریننگ نہیں وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں, جس کو جہاد کی ٹریننگ نہیں کل اگر موقع آ گیا بغیر ٹریننگ کے کیسے کوئی لڑ سکے گا؟ آج تمہارے سارے اعتراضات کو سرانخوں پہ رکھتے ہیں, بتاؤ شریف جہاد شروع ہو گیا جو آپ کی نظر میں شریف ہوا, بتاؤ نکلنے کی طاقت ہے, استطاعت ہے؟ بیویاں پاؤں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں, بچوں کے پاؤں کی زنجیریں بنایا ہوا ہے, رب کے جہاد کو پرے پھینک دیا, اللہ کی محبت کا نام لیتے ہیں اور رب سے ملاقات سے ڈرتے ہیں. یہ مسلمان کا شیوا تھا, یہ یہودی کا شیوا تھا. یہودیوں کے بارے میں کہا, وہ کہتے تھے ربا تجھ سے بہت محبت ہے, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے پیارے ہیں, بیٹے ہیں. اللہ نے کہا فتح منا الموتا ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ بیٹے کی باپ سے ملاقات ہو جائے, محب کی محبوب سے ملاقات ہو جائے. ولن یتمنونہ ابدا, موت کا نام نہ لو. سارا دن اللہ اللہ کرے اور موت سے ڈرتے. ایک بھائی جا رہے تھے ہوائی جہاز میں, کہیں جذبہ آ گیا, کسی کتاب میں پڑھ رہے تھے شہادت بڑی اونچی چیز ہوتی ہے, اللہ کے رستے کی موت بڑی اونچی ہوتی ہے, دعا مانگی یا اللہ اپنے رستے کی موت دے دے. وہ جہاز نے جھٹکا کھایا نیچے آیا, وہ ڈر گیا, اس نے کہا کہیں شاید رب نے دعا قبول کی. کہا یا اللہ ابھی نہیں ابھی نہیں, بعد میں بات گیا, ابھی نہیں ابھی تھوڑی مانگی تھی میں. ایک اور شخص گیا مدینہ منورہ, وہاں کسی نے کہا مدینہ کی موت کی بڑی فضیلت, مسجد نبوی میں جا کے دو رکعت نفل پڑے, یا اللہ مدینہ کی موت دینا. باہر نکلا, اوپر سے کسی نے پیپسی پی کے پھینکی, اس کے سر میں لگی, سر پھٹ گیا, رونے لگ گیا. مسجد نبوی میں واپس آئے, کہتا ہے یا اللہ کوئی دعا تو تو اتنی جلدی سن لیتا ہے, میں نے ابھی تھوڑی کہا تھا, 80 سال کی عمر میں کہا تھا مدینہ کی موت دینا. اللہ سے ملاقات سے مسلمان ڈرتا ہے بھلا؟ اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی, یہودیوں کے لیے بنائی, مسلمان کے لیے بنائی, عیسائی کے لیے بنائی, پھر کیوں ڈرے جہاد میں جانے سے؟ پھر کیوں ڈرے اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجنے سے, اپنے بھائیوں کو جہاد میں بھیجنے سے؟ پھر کیوں ہم دھمکیاں سنے کبھی کسی ظالم ملک کے, کبھی کسی ظالم ملک کی, جب موت کا وقت بھی مقرر ہے اور مر کے جانا بھی اللہ کے پاس ہے, اور شہادت کی موت جنت کے دودھ سے بھی زیادہ میٹھی ہے, جنت کے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے, جنت کی حلوا سے بھی زیادہ لذیذ ہے. پھر شہادت مانگنی چاہیے, شہادت سے ڈرنا چاہیے. ڈرتے ہیں شہادت سے, شہادت تو ایسی چیز ہے, اللہ اکبر. اللہ نصیب کر دے بھائیو, اللہ نصیب کر دے. یہ ہر بدبخت کو نہیں ملتی, یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے. نبی نے تمنا کی ہے یا اللہ شہادت دے, نبی کو کیا ضرورت تھی؟ فکان قاب قوسین ادنا ثم دنا فتح اللہ, نبی تو اونچے تھے, رب کے قریب تھے, پھر کیوں شہادت مانگی؟ شہید جنت میں جا کر جنت کی حوروں سے مل لے گا, شہد پی لے گا, میٹھا کھا لے گا, اللہ پوچھے گا کیا چاہیے؟ کہا یا اللہ وہ شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا وہ دوبارہ سے کھا. کے وقت شہید کو درد ہوتا ہے؟ بولو, جب گولی لگتی ہے درد ہوتا ہے اسے؟ اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا آ رہا ہوتا ہے؟ مصر کی عورتوں کا قصہ سنا ہوگا, جب حضرت یوسف سامنے آئی, اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, درد نہیں ہوا, حضرت یوسف کو دیکھ رہی تھی. شہید تو رب یوسف کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یوسف کے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے کیا درد ہوگا؟ اسے تو لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, اسے تو سکون ملتا. ہم جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس, خدا کے لیے جہاد کرو, اللہ کے لیے جہاد, جوان ہو, تمہاری ماں بہنوں کی عزت لٹ گئی ہے, رب کے لیے جہاد. کہتے ہیں تم نے جیش کیوں بنائی؟ کہ قرآن میں آیا کہ یہ سوال کرو تم نے جیش کیوں بنائی, حدیث میں آیا سوال کرو جیش کیوں بنائی. چلو میں نے غلطی کی جیش بنا کے, آپ ٹھیک کام کریں, جہاد میں تو چلیں. میں نے جیش کیوں بنائی یہ مجھ سے نہ پوچھو, مولانا یوسف لدھیانوی سے پوچھو جو جیش کے سب سے پہلے مجاہد بن کے میدان میں آئے. یہ مجھ سے نہ پوچھو, یہ افغانستان میں برسر پیکار مجاہدین سے پوچھو جنہوں نے جیش کی خبر سنتے ہی مجھے اطلاع کیے بغیر اعلان کر دیا کہ ہم سارے جیش میں شامل ہو چکے. یہ مجھ سے نہ پوچھو, یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر برسر پیکار مجاہدین سے پوچھو جنہوں نے 100% اعلان کر دیا تھا کہ ہم جیش میں ہیں, حالانکہ میں نے دعوت نہیں دی تھی, انہوں نے خبروں میں سنا تھا, اعلان ہوا, وہ جیش میں آ گئے. اللہ کے فضل سے آج جیش نے امت مسلمہ کو جگایا ہے. اس دن کراچی میں ایک ایس ڈی ایم صاحب میرے پاس آیا, کہا میں آپ کو جلسے سے روک رہا تھا, آج میں نے توبہ کی ہے, میں نے تقریر سن کے ارادہ کیا, انشاءاللہ میں بھی جیش کا سپاہی بنوں گا. فوج والے کہتے ہیں ہم ریٹائر ہو کے جیش کے سپاہی بنیں گے, اللہ کی قسم مبالغہ نہیں کرتا, ہزاروں ماؤں بہنوں نے مجھے خط لکھے ہیں, ہم جیش میں شامل ہیں, ہمیں بمبار حملے کے لیے بم دے دو, ہماری تشکیل کر دو, ہم دشمن کے علاقے میں جا کے دھماکہ کریں گی. جیش کے ساتھ اللہ کی نصرت آئی ہے, عورتیں زیور اتار کے پھینکتی ہے, کنگن اتار کے پھینکتی ہے, جیش کے ساتھ رب کا تقویٰ آیا. مقبوضہ کشمیر میں ایک مجاہد نے استخارہ کیا, میں جیش میں جاؤں یا نہ جاؤں, خواب میں رسول اللہ نے آ کے کہا کہ جیش میں چلے جاؤ. دنیا والو, اگر تمہیں شبہ ہے کہ جیش میں نے اپنی لیڈری کے لیے بنائی ہے, سن لو, میں اللہ کے دین کے لیے اپنی پگڑی بھی زمین پہ گرانے کے لیے تیار ہوں, اپنی گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں. آؤ سارے مجاہد جمع ہو جاؤ اور میری تشکیل کسی جارو کرنے پہ لگا دو, اللہ کی قسم ساری زندگی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تم سمجھتے ہوگے کہ میں آرام کرتا ہوں, جتنا آرام میں آج کل کرتا ہوں اس سے زیادہ میں جیل میں کر لیا تھا. تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس گاڑیاں اور پیسے کی ریل ٹیل ہے؟ رب کعبہ کی قسم, جہاد فنڈ میں سے میں نے 1 روپیہ بھی اپنی گاڑی کے پیٹرول میں یا اپنے کھانے میں کبھی استعمال نہیں کیا. میں نے کہا یہ سور کے گوشت کی طرح ہے میرے لیے، میرا اللہ مجھے روزی دے گا، میں کھاؤں گا، میں جہاد فنڈ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں مجاہدین کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم ہمیں کہتے ہو ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بندو ہمیں لیڈری سے کیا غرض؟ میرے شہیدوں کی مائیں گھروں میں بیٹھی ہے جن کی چھتیں ٹوٹی ہوئی ہے، میرے شہیدوں کی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہے جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ میں ہر مہینے 20 شہیدوں کے جنازے اٹھاتا ہوں، ان کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، مجھے کیا لیڈری سے کرنا ہے؟ میرے کئی بھائی جموں کی جیل میں بند ہے، رات کو جب مجھے خیال آتا ہے ساری رات میں سو نہیں سکتا کہ میرے وہ بھائی کس حالت میں ہوں گے، کتنی مارے کھانے ہوں گے، کتنے درد کی حالت میں ہوں گے، ان میں سے کتنے سجاد کی طرح وہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تجھے رہائی دی تھی، تیرے پاس اتنے ساتھی تھے، تو نے اپنے قیدی کو کیوں نہیں چھڑایا تھا؟ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ایک قیدی کو مشرک سے چھڑانا ایسا ہے جیسے خود رسول اللہ کو چھڑانا، مگر ہم کہاں جائیں؟ اپنے ہم پہ الزام لگاتے ہیں، اپنی پولیس ہمارا رستہ روکتی ہے، اپنے لوگ ہم پہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ ہم قیدی چھڑائے یا اپنے بزرگوں کو اور لوگوں کو منانے کے لیے ان کے دروازے کی دستک؟ مجھے خود فیصلہ کر کے لکی مروت والے بتا دو، میں ایک ایک کی کنڈی کھٹکھٹا کے صفائیاں دیتا پھروں یا اپنے قیدی ساتھیوں کو چھوڑو؟ مجھے کہا جاتا ہے فلاں چیز کی وضاحت کرو، فلاں چیز کی وضاحت کرو، میں کون سا جرم کر رہا ہوں؟ رب کے جہاد کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، ان کو جہاد کی بات بتاتا ہوں، جو چلا جاتا ہے اسے روتے ہوئے چھوڑ کے آتا ہوں، جو شہید ہو جاتا ہے اس کے گھر خرچہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے قیدی ساتھی چھڑانے کی بات کرتا ہوں، مدارس کے تحفظ کی بات کرتا ہوں، علماء کی عزت کی بات کرتا ہوں۔ کس چیز کی صفائی مجھ سے مانگتے ہو؟ مجھے ووٹ نہیں چاہیے، مجھے لیڈری نہیں چاہیے، مجھے اسمبلی نہیں چاہیے، میرے سر پہ 10 جوتے روزانہ مار لیا کرو، خدا کے لیے جہاد ہر طرف ایک غفلت، اور ایسا لگتا ہے مردوں کا ملک، مردوں کا ملک۔ کتنے مسلمانوں نے تو اپنے گھروں کو مکہ مدینہ سے کاٹ لیا، نماز تک نہیں پڑھتا، داڑھی تک اپنے چہرے پہ نہیں رکھتا، صبح صبح اٹھ کے نبی کی سنت پہ اس طرح پھیر کے اسے نالی کے اندر بہا دیتا کہ جو نبی کی سنت کو نالی میں ڈال دیا میں نے، مجھے نبی کی شکل تک پسند نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، جو تھوڑا سا دیندار بنتا ہے اسے جہاد سمجھ میں نہیں آتا، اسے جان دینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن ہے۔ رب کے بن جاؤ سارے، رب کے لیے جیو، رب کے لیے مرو، رب کے لیے جاگو، راتوں کی نیندیں قربان کرو، راتوں کو اٹھو مصلی کی لذت حاصل کرو، دن کو اٹھو میدانوں کی لذت حاصل کرو۔ خدا کی قسم امریکہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم انڈیا کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم فرانس کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم رشیا کچھ نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوں تو یہ سارے تباہ و برباد ہو سکتے۔ کتنے ہیں جو خود جان دینا چاہتے ہیں رب کے لیے؟ چند لوگ، اور ان چند کو بھی تباہ و برباد کیا جاتا ہے، ان پر الزامات لگے، ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ وضاحت کریں، الیکشن میں کھڑا ہونا تو بہت بڑا کار ثواب ہے، اور جہاد میں جانا بہت بڑا جرم، یہی بات ہے نا؟ لکی مروت کے مسلمانوں، ایک بات آپ لوگوں کو یاد کرا کے جا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں جب میں نکلتا ہوں میری گاڑی اپنی منزل تک پہنچتی ہے یا راستے میں کہیں دھماکے کا شکار ہوتی ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں جہاد کا منکر قرآن کی روح سے حدیث کی روح سے کافر ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، 450 آیتیں قرآن کی۔ اس لیے میرے مسلمانوں اپنا ایمان بتاؤ، جہاد کے خلاف بات نہ کرنا کرے، وعدہ کرتے ہو سارے جہاد کے خلاف بات نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ اگر کر سکو آ جاؤ بن جاؤ مسلمان، کرو، خدا تمہیں عزت بھی دے گا، عظمت بھی دے گا، شہادت بھی دے گا۔ نہیں کر سکتے ہو تو روتے رہو گھروں میں بیٹھ کے کہ یا اللہ ہم بزدل ہیں، یا اللہ ہم دنیا پرست ہیں، یا اللہ ہم بیوی کے غلام ہیں، یا اللہ ہم دنیا کے غلام ہیں، تیرے نبی چلے گئے میدانوں میں ہم پیچھے رہ گئے، خوش قسمت لوگ چلے گئے ہم نہیں جا رہے۔ قرآن دیکھو تولوا وعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون، صحابہ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یا اللہ خرچہ نہیں تھا ہم نہیں جا سکے، رو رہے ہیں۔ اس طرح رونا سیکھ لو کہ یا اللہ محروم ہے، اچھا جانور بھی تیرے رستے میں قربان ہو جاتا ہے، ہم اس جانور سے بھی بدتر ہے کہ تیرے لیے قربانی دینے کی خاطر نہیں نکل سکتے۔ جو جانور لنگڑا ہو، ٹانگ کٹی ہو، سین ٹوٹا ہو، کہتے ہیں قربانی نہیں ہوتی، ہمارے بھی ایمان ختم ہے، اس لیے میدانوں میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے دنیا کے کافر آج ہماری بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ کشمیر میں ایک عورت کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے بچہ نکال کے ذبح کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کا یہ امتی دنیا میں آنے سے پہلے ذبح ہو گیا، اس لیے کہ امت کے لوگ غفلت کا شکار تھے۔ ان دو کاموں کا وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ انشاءاللہ یا تو خود جہاد میں نکلو گے، کون کون نکلے گا انشاءاللہ؟ پکا وعدہ ہے مسلمانوں والا، اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ نہ دینا اللہ کو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اچھا نیچے کریں آپ، جو مسلمان جہاد میں نہیں جا سکتے لیکن وہ روزانہ رو رو کے اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ مجاہد بنا، وہ ہاتھ کھڑا کریں، وہ بھی وہی ہیں، سارے وہی ہیں۔ جو نہیں جا سکتے صرف روئیں گے اللہ کے سامنے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جو مجبور ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رستے میں جانے کے قابل نہیں ہے، سین ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا اور کتنے مسلمان ہیں جو رسول اللہ جیسی شکل بنائیں گے، داڑھی رکھیں گے، جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، داڑھی والوں کی تو ہے۔ آج سے کہیں گے مائیکل جیکسن کے منہ پہ لعنت، رسول اللہ کے منہ پہ رحمت۔ ہم اپنا چہرہ کس کی طرح بنائیں، رسول اللہ جیسا یا کلنٹن جیسا، رسول اللہ جیسا یا مائیکل جیکسن جیسا جس کی پینٹ میں بھی پیشاب بھرا ہوتا ہے؟ کون کون مسلمان ہاتھ کرتا ہے جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہمارے بھائی؟ آج نیت کر لو رب کو، دیکھو سبحان اللہ، سب ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو پکا مسلمان بنائے، پکا مجاہد بنائے، خدا ان کی ساری مشکلات دور کرے، ان کے ظاہر و باطن کو مسلمان کرے۔ کون کون ہے جن کے گھر پہ ٹی وی کا انٹینا لگا ہوا ہے، جو اپنی بیٹیوں کو ننگے فوٹو دکھاتے ہیں، بے غیرت ہو گئے ہیں، وہ تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ انٹینا ہٹائیں گے، وہاں جیش کا جہاد کا جھنڈا لگائیں گے، کون کون ہے؟ دیکھنے دو، دو آدمی ہیں، تین، اللہ اکبر، ان سب کے گھر میں انٹینا لگا ہوا ہے؟ جن کے نہیں لگا وہ ہاتھ نہ کھڑا کریں۔ جن کے گھر پہ انٹینا لگا ہوا ہے، بغیرتی ہے کہ نہیں ٹی وی اپنے گھر میں رکھنا؟ اپنی بیوی کو غیر مرد دکھانا بغیرتی ہے کہ نہیں؟ اپنی بیٹی کو غیر مرد دکھانا بغیرتی ہے کہ نہیں؟ مسلمان بغیرت ہو سکتا ہے؟ مسلمان بغیرت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارادہ کرے سارے ڈش انٹینا ہٹائیں گے، اور دوسرا انٹینا بھی ہٹائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور کون کون اپنے گھر پہ جہاد کا جھنڈا لگا کے کہے گا میں جہاد مانتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کون کون اپنے بیٹوں کو مجاہد بنائے گا؟ بخاری میں ہے جس نے نیت کی میں اپنے بیٹے کو مجاہد بناؤں گا، اللہ اس وقت سے اسے ثواب دینا شروع کر دے گا۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے وہ اپنے بیٹے کو تھانے دار بنائیں گے؟ تم تھانے دار بناؤ، میں تھانے دار کو بھی مجاہد بناؤں گا۔ آگے نا جہاد میں تیار ہے نا؟ ہاں یہ تیار ہیں، دیکھیں ادھر، آپ بھی تیار ہیں نا جہاد پہ؟ تیار ہیں، دیکھیں۔ تم نے اگر بیٹوں کو تھانے دار بنایا، میں ان تھانے داروں کو کیا بنا دوں گا؟ ٹریننگ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، ٹریننگ بھی ہے، مجھے بھی ہے، دشمن خود روب کھائے گا انشاءاللہ، کھائے گا نہیں کھائے گا؟ ہاں، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔